ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งข้าพเจ้าจะต้องมาย้ำเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะให้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ฟังให้มีความแจ่มแจ้งแล้วครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆเนี่ยท่านได้ทําหน้าที่ของท่านดีแล้วโดยการแปลจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยนั่นคือให้มีความแจ่มแจ้งจริงๆพุทธพจน์ทั้งหมดท่านผู้ฟังนั้นมันเป็นภาษาบาลีมาแต่เดิมแต่ถ้าเราจะบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นพุทธพจน์จะพูดอย่างนั้นก็จะไม่ได้เต็ม 100% เพราะมันก็ต้องผ่านการแปลมาถ้าจะพูดได้ 100% ว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์จริงๆเนี่ยก็ต้องพูดถึงภาษาบาลีทีนี้การแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เพื่อที่ทำให้มีความแจ่มแจ้งเนี่ยถึงความที่มันเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราเวลาฟังพุทธพจน์เนี่ยเราไปอ่านพระสูตรเนี่ยขอให้ไปอ่านเวลาที่ถ้าเราอ่านแล้วทำความเข้าใจในการภาษาที่เขาแปลมาแล้วเนี่ยไอ้บางทีอาจจะเข้าใจไม่ลึกซึ้ง 100% เนี่ยก็อาจจะต้องกลับไปที่ตัวแม่บทเดิมนั่นก็คือหมายถึงภาษาบาลีแม้บางทีการอ่านการฟังพระสูตรเนี่ยก็ต้องมีกลับไปกลับมาภาษาไทยบ้างภาษาบาลีบ้างหรือว่าภาษาอื่นๆบ้างเพื่อให้มีความเข้าใจที่มันถึงแก่นแท้ของคำสอนแต่คือคำสอนของพุทธเจ้าที่ฟังเป็นสิ่งที่มีข้อความลึกเนี่ยเป็นคำที่ลึกซึ้งมีรากศัพท์มีรากภาษามีการใช้ไวยากรณ์ที่รัดกุมแล้วก็มีความหมายซึ้งหลายนัยยะแต่ความหมายก็แยกแยะไปอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาศึกษาทำความเข้าใจศึกษานี่ก็คือศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองคำว่าศึกษาด้วยการปฏิบัติก็คือหมายถึงเอามาใคร่ครวญเอามาทรงไว้ในใจลองทําดูพิจารณาดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยดําเนินอยู่ในแนวทางธรรมะแล้วทําอย่างนี้ไปแล้วมันจะมีความมั่นใจนะฟังมีความมั่นใจในลักษณะที่ว่าคําสอนนี่แหละที่จะพาเราให้พ้นจากความทุกข์ได้ที่จะทำความเย็นให้เกิดดื้อในใจแต่คำว่าเย็นดับเย็นเนี่ยก็คือนิพพานนั่นเองแต่นิพพานความหมายหนึ่งก็หมายถึงคำว่าเย็นแต่พอเราเข้าใจธรรมะแล้วให้ถึงที่สุดของจุดประสงค์ที่ธรรมะเนี่ยเป็นไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเนี่ยจะมีความเย็นแต่หลายๆท่านก็พูดถึงว่าปฏิบัติทำไปมีปิติมีสุขอิ่มอยู่ในใจนั่นก็เป็นลักษณะความเย็นอย่างหนึ่งแต่บางคนก็จะมีความนิ่งเฉยความเป็นอุเบกขาอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขมีอะไรแต่ว่านิ่งๆสบายๆอยู่ข้างในแต่ตอนนี้ก็เป็นลักษณะความเย็นอย่างหนึ่งแต่ความเย็นที่ละเอียดประณีตไม่ได้มีความเร่าร้อนรุ่มร้อนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามาพูดคุยธรรมะกันทางรายการธรรมทัปปรุณเนี่ยข้าพเจ้าก็ได้คุยกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่ะว่าจะต้องขอไปเลยในวันพฤหัสขอให้อ่านพระสูตรให้ฟังยังไงก็จะต้องให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยล้วนๆขอสักวันหนึ่งใน7วันเนี่ยวันศุกร์นี่ก็จะมาอธิบายเนี่ยพูดจะทําความเข้าใจในภาษาที่เราจะพอจะเข้าใจได้ซึ่งบางทีสำนวนการแปลเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลไว้ท่านก็ต้องการรักษาสำนวนที่เป็นพุทธพจน์เดิมที่เป็นภาษาบาลีแต่ไม่บางทีโครงสร้างแปลมาแล้วอาจจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนี่ยจะไม่ตรงกับสำนวนภาษาไทยอันนี้ก็ให้ทราบไว้ว่าเพื่อที่จะคงรูปศัพท์เดิมที่บางทีพระเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราก็มาทําความเข้าใจกันแต่เรื่องราวที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้ก็อยู่ในหมวดของมัชฌิมานิกายนั่นคือเรื่องราวที่เป็นขนาดกลางๆไม่สั้นไม่ยาวเกินไปพอที่จะอ่านจบได้ภายในครึ่งชั่วโมงแต่พระสูตรนั่นก็หมายถึงเรื่องนั่นเองเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาก็บันทึกเอาไว้เป็นเรื่องหนึ่งเป็นนิทานเป็นคำบทสนทนาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเขาก็บันทึกเป็นเรื่องเอาไว้หรือว่าเป็นรายงานฉบับหนึ่งเป็นเรื่องหนึ่งเป็นวิชาหนึ่งเป็นตอนหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเป็นพระสูตรแต่จริงๆคำว่าสูตรเนี่ยก็มาจากรากศัพท์คำว่าสุตตะนั่นก็คือหมายถึงการฟังสูตรนี่ก็คือสุตตันตะเขาบันทึกเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญมาแล้วเอาส่วนสุดส่วนยอดส่วนสำคัญมาบันทึกลงเอาไว้ตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นพระสูตรพระสูตรที่พูดถึงในที่นี้ก็คื จุลโคสิงสารสูตรแล้วก็มหาโคสิงสารสูตรก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันและเป็นเรื่องราวที่สั้นอันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ยาวอันหนึ่งเรื่องเล็กเรื่องสั้นตรงนี้เขาก็ใช้คำว่าจุละเนี่ยซึ่งหมายถึงเล็กเรื่องยาวตรงนี้เขาใช้คำว่ามหาเนี่ยซึ่งหมายถึงใหญ่สองอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันไหนเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่าพระสูตรที่ว่าด้วยสูตรเล็กนั่นคือเป็นเรื่องที่สั้นกว่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้สั้นกว่ามันก็พอๆกันแต่ตามฟังแต่ถ้านับจํานวนตัวอักษรจํานวนคําแล้วก็ยาวพอๆกันแต่ว่าเรื่องที่ป่าโกสิงสารวันสูตรเล็กนี้มีตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้น้อยกว่ามีแค่4ท่าน5ท่านด้วยกันที่เป็นมนุษย์นะเราไม่นับพวกเทวดาส่วนมหาโกสิงสารสูตรที่พูดถึงสูตรใหญ่ที่ตรัสไว้ที่ป่าโกสิงสารวันนั้นมีตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้ที่เป็นคนเนี่ยที่เป็นภิกษุเนี่ยเยอะกว่าแล้วก็เป็นพระสูตรลำดับที่31แล้วก็32ในมัชฌิมานิกายเราพูดถึงเหตุการณ์แรกก่อนเนี่ยที่ป่าโกสิงสารวันเนี่ยที่เรื่องราวเกี่ยวกับพระสามรูปแล้วก็คือสมัยนั้นพระเจ้าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็เรียกว่าบ้านนาที่กะขามแต่ตอนนั้นก็อยู่ในหมู่บ้านละเนี่ยมีเขาสร้างเรือนไว้ให้อย่างดีเป็นอาคารที่ทําด้วยอิฐอย่างดีแต่คนมีศรัทธาเขาก็สร้างไว้ให้ทีนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะแล้วก็ท่านพระกิมิละอาศัยอยู่ในป่าโกสิงสารวันเสาเหตุที่เรียกว่าป่าโกสิงสารวันนี้แล้วก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคงจะต้องเป็นป่าที่มีต้นสาระอยู่มากเป็นสาระเป็นป่าต้นสาระล้วนๆอย่างนี้ก็ว่าได้แล้วก็มีต้นหนึ่งที่มันเป็นต้นใหญ่แล้วก็มีลักษณะเหมือนโคเขาก็เลยเรียกป่าแห่งนี้ว่าป่าโกสิงสารวันซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าต้นไม้ที่มันจะรูปเหมือนโคเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าในเมืองไทยเราก็ยังเห็นข่าวตามหนังสือพิมพ์นะต้นไม้นี้มีรูปประหลาดๆออกมาเป็นเหมือนคนบ้างเหมือนรูปอย่างนั้นอย่างนี้บ้างก็มีแต่ที่ป่าแห่งนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าป่าแห่งนี้อยู่ที่ไหนหรือว่ายังอยู่หรือไม่แต่ในอินเดียเนี่ยก็มีป่าอยู่หลายแห่งที่เป็นป่าสาระล้วนๆอันนี้คงจะต้องฝากพวกนักโบราณคดีหรือว่านักประวัติศาสตร์ได้ไปค้นหากันต่อไปแต่ว่าเรื่องราวที่มาในพระสูตรนี้ที่โกสิงสารสูตรที่เป็นสูตรเล็กเนี่ยได้พูดถึงพระสามรูปนั่นคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละในที่อยู่ที่ป่าแห่งนี้พระชาติท่านผู้ฟังอยู่ในเมืองอยู่ในเขตหมู่บ้านพักอยู่ในเรือนยอดอย่างดีมีฟ้าที่ฉาบทาขึ้นและลงอย่างดีฉาบปูนเรียบร้อยแต่ว่าพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนั่นก็ไปหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวตามราวป่าบ้างตามเรือนว่างหรือว่ากองฟางหรือว่าริมน้ำตรงไหนที่อยู่คนเดียวเงียบๆมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่เห็นใครอยู่สบายๆแถวนี้ก็เรียกว่าอยู่หลีกเล่นอยู่หลีกเล่นบางทีก็อยู่วันหนึ่งบ้าง3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้างเดือนหนึ่ง3เดือนก็มีก็เคยทำอยู่หลีกเล่นคนเดียวไม่ได้ให้ใครไปเข้าพบไปหาที่กุฏิก็ไม่อยู่หาไม่เจอเพราะว่าหายไปแล้วหลีกเล่นไปแล้วแต่ซึ่งตรงนั้นก็เป็นลักษณะที่พักในเวลากลางวันก็เรียกว่าที่พักหลีกเล่นแต่ก็จะมีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็ว่าไปแต่ทีนี้พอพระเจ้าไปหลีกเล่นในตอนกลางวันพอตอนตกบ่ายมาแต่พระสงฆ์ในสมัยปัจจุบันเนี้ยพอตอนตกบ่ายมาก็จะมารวมกันรับประทานน้ำปานะหรือว่ามาทํากิจวัดกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วก็เป็นเวลาที่จะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นเวลาที่ออกจากที่หลีกเล่นออกจากที่หลีกเล่นในเวลากลางวันนิดนึงตรงนี้ตั้งฟังหลีกเล่นนี่ไม่ได้ไปนอนนะแต่ว่าไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปอยู่อย่างสงบเนี่ยไม่ได้ไปหาที่นอนนะคือไปหาความสงบเงียบอยู่ในใจพระเจ้าออกจากที่หลีกเล่นมาแล้วนะคือการหลีกเล่นนี้ทําเป็นตัวอย่างนะมีอยู่เยอะแยะในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ตามเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะมีคํานี้อยู่ตลอดพระเจ้าไปหลีกเล่นทีนี้พอออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นตอนตกเย็นตอนตกบ่ายมาแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสามรูปนี้ที่ป่าโกสิงสารวันเอ๊ะทำไมไม่กลับไปที่วิหารในเมืองอันนี้เขาก็มีคำอธิบายว่าเพราะว่าต้องการเนี่ยทำให้เป็นตัวอย่างเพื่อที่จะต้องการยกย่องกุลบุตร3ท่านนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านฟังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนพระองค์พูดสิ่งใดทำสิ่งใดไปที่ไหนคนเขาก็จะจำกันจะทรงจำคำพูดของพระพุทธเจ้าเอาไว้ จะสังเกตท่าทางการเยื่องกลายการเสด็จไปที่นั่นที่นี่ในการสนทนาอะไรต่างๆก็จะจำเอาไว้นะทีนี้เพื่อเป็นตัวอย่างละนะตัวพระองค์เองก็ไปหลีกเร้นแต่ตอนกลางวันก็ไม่ได้ไปหาอยู่ที่มันจะพลุกพล่านแต่ไปหาที่เงียบๆอยู่ออกจากที่หลีกเร้นแล้วนะก็ไม่ได้ชวนใครไปรูปเดียวนะไปหาพระสามองค์นี้นะที่อยู่ในป่าโกสิงสารวันนะไปหาแล้วปรากฏว่าที่ป่าแห่งนี้ก็มีคนเฝ้ารักษาป่าอยู่ซึ่งคนที่รักษาป่านี้นะเขาก็คงไม่ทราบแหละว่าบุคคลที่เดินมานี้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามเอาไว้นะว่าอย่าเข้าไปรบกวนนะมีพระสามรูปอยู่ที่นี่สาเหตุที่ห้ามนั้นนะข้าพเจ้าคิดว่าในเสนาสนะแห่งนั้นนะก็คงจะมีที่พักอยู่แค่3ที่พอดีนะแล้วก็มีที่นั่ง3ที่ที่นอน3ที่ไม่ได้มีเผื่ออะไรไว้นะก็เลยออกปากห้ามไว้ตรงนั้นนะซึ่งในที่นั้นท่านพระอนุรุทธะนะได้ยินเข้าพอดีนะได้ยินตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช้หูทิพย์หรือเปล่านะเพราะท่านพระอนุรุทธานี่มีความสามารถหลายอย่างตาทิพย์นี่เป็นเรื่องหลักเลยนะเป็นเรื่องที่มีความสามารถมากเป็นพิเศษแต่เรื่องอื่นก็อาจจะมีด้วยได้ยินตรงนั้นแล้วนะก็คิดว่าเอ๊ะมีพระอยู่แค่นี้3รูปนี้แสดงว่าพูดกับพระรูปอื่นแน่นอนก็เลยไปดูว่าเป็นใครอ้าวทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยนิมนต์ให้มาพระพุทธเจ้าถามมีทั้งฝั่งพอเจอพระ3ท่านนี้ซึ่งเป็นคําถามที่เป็นการถามสารทุกข์สุขดิบของพระภิกษุในสมัยนั้นถามว่ายังอดทนอยู่ได้ไหมยังยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไหมเรื่องของอาหารบิณฑบาตยังยินดีอยู่ด้วยอาหารบิณฑบาตที่บิณฑบาตมาด้วยลําแก้งของตัวเองหรือไม่เพราะว่าการประพฤติพรหมจรรย์ระหว่างเป็นของยากบางทีต้องอาศัยความอดทนมากการที่จะถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ถามในลักษณะว่ายังอดทนได้อยู่หรือไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์อยู่หรือไม่ซึ่งทั้ง3ท่านนั้นก็ยินดีมีความชื่นบานต่อการมีความสมัครสมานสามัคคีกันแต่ตรงนี้มีความสำคัญท่านฟังพระเจ้าถามว่าอ้าวแล้วทำยังไงล่ะถึงไม่วิวาทกันมีความชื่นบานกันอยู่สามัคคีกันในเขตนั้นจะพูดว่าเป็นวัดก็ได้เป็นวัดป่าป่าแห่งเน้นชื่อว่าป่าโกสิงสารวันนะมีพระอยู่ด้วยกัน3รูปนะไม่ทะเลาะวิวาทกันนะทุกคนเข้ากันได้ดีเหมือนกันนมผสมกับน้ำทั้งฝั่งน้ำนมผสมกับน้ำเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะมันไม่เหมือนกับน้ำมันผสมกับน้ำนะน้ำมันผสมกับน้ำเนี่ยมันจะไม่เข้ากันมันจะแยกกันเป็นชั้นแต่ถ้านมผสมกับน้ำนะมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันภิกษุเหล่านี้นะเข้ากันได้อย่างเป็นอย่างดีนะด้วยอะไรนะท่านพระอนุรุทธะนะก็บอกว่าด้วยเมตตากายกรรมนะด้วยเมตตาวจีกรรมด้วยเมตตามโนกรรมนะที่ตั้งเอาไว้ในบุคคลอื่นนะในท่านอื่นๆทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยแล้วก็เก็บจิตของตัวเองนะเก็บจิตนี่หมายความว่าเก็บความคิดตัวเองจะคิดอะไรนะพยายามที่จะละตัดความคิดเหล่านั้นแล้วก็ทำตามความคิดของคนอื่นเขาต้องการอะไรก็พยายามจะทำให้ช่วยเหลือนะนี่เป็นอย่างนี้นะเขาก็จึงอยู่กันอย่างเป็นสุขนะร่างกายอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่คนละพ่อคนละแม่มาจากคนละที่แต่ว่าจิตใจนั้นเหมือนเป็นอันเดียวกันแม่คำนี้เป็นคำดีสวยงามมากทุกฝั่งนักเก็บจิตของตัวเองทำตามอำนาจจิตของคนอื่นนะเขาว่ายังไงเขาต้องการอะไรนะก็จัดให้ทำให้แต่ความต้องการของตัวเองการที่เราจะคิดไปปรุงแต่งนั่นนี่เอาหยุดซะระงับซะอันนี้เรื่องสำคัญนะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะอาศัยความเมตตาที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจนะต่อคนอื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยแล้วก็เก็บจิตของตัวเองซะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทั้งฝั่งเพราะว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าพระทะเลาะกันอยู่ในวัดนะแล้วแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าแบ่งเป็นคณะแบ่งเป็นกุฏิแบ่งเป็นพวกนะแล้วก็ไม่ถูกกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างกินแหนงระแคงใจกันบ้างและแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งเมตตาไว้นะต่อหน้ารับหลังไม่ได้ตั้งเมตตาไว้ทางกายทางวาจาและทางใจนะไม่ได้ทําแต่ถ้าได้ทําสบายใจได้ว่าจะเข้ากันได้ลงกันได้แล้วแน่นอนแสดงว่าไม่ได้เก็บจิตของตัวเองไม่ได้ทำตามอำนาจความคิดหรือว่าบารมีจิตของคนอื่นแล้วก็จึงฟุ้งขึ้นมาคิดไปเรื่องใหม่ไปแต่ถ้ามีความเมตตาให้กันมีการที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเก็บจิตของตัวเองเก็บความคิดของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอันนี้จะดีมากในวิหารนั้นในวัดนั้นในหมู่สงฆ์นั้นก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีกันในอีกนัยยะหนึ่งท่านฟังแต่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆที่พูดถึงว่าหมู่สงฆ์ที่ไหนเนี่ยมีความสมัครสามัคคีกัน มองกันและกันด้วยสายตาคนที่ยังรักใคร่กันเป็นอยู่ไม่ได้ขวางตาใส่กันไม่ได้ตะลึงตาใส่กันไม่ได้ค้อนควักกันนะแสดงว่าในหมู่สงฆ์นั้นนะแหมจะต้องเป็นหมู่สงฆ์ที่ไม่ได้มีความคิดทางกามไม่ได้มีความคิดทางพยาบาทไม่ได้มีความคิดทางเบียดเบียนแน่แล้วก็ตั้งเอาไว้ซึ่งความคิดในการหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนเป็นแน่หมู่สงฆ์ที่เป็นอย่างนี้ท่านฟังพระเจ้าบอกว่าอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยแม้ก็ยังจะเดินทางไปเยี่ยมนะขนาดว่าต้องห่อข้าวเดินทางไปเป็นโยดโยดนะก็จะต้องไปเยี่ยมไปดูไปชมนะไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่ว่าคิดถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ในพระสูตรนี้แบบที่พูดถึงโกสิงสารวันเนี่ยพระสูตรเล็กนี้นะก็เป็นตัวอย่างที่แสดงเห็นว่าหมู่สงฆ์ที่อยู่ที่นี้สมัครสมานสามัคคีกันกลมเกลียวกันได้อย่างเป็นอย่างดีถึงแม้กายจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าจิตใจนั้นเหมือนเป็นอันเดียวกันก็เลยมาเยี่ยมมาชมมาดูแต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพิสูจน์ให้เห็นไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ทําให้ดูด้วยแต่ทั้ง3ท่านพูดเหมือนกันท่านพระอนุรุทธะก็พูดอย่างนี้ท่านพระนันทิยะก็พูดอย่างนี้ท่านพระกิมิละก็พูดอย่างนี้นะแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการงานกันเนี่ยท่านก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีแต่อยู่ในอาวาสเดียวกันนะคนยังไม่ได้ไปบิณฑบาตนะไปบิณฑบาตทีหลังนะก็เตรียมน้ําใช้น้ําฉันเอาไว้คนกลับมาก่อนนะก็เตรียมจัดเตรียมเสนาสนะคนกลับมาทีหลังก็ช่วยกันเก็บช่วยกันล้างแต่เวลาช่วยกันเก็บช่วยกันล้างแล้วก็ทําหน้าที่ของตนของตนไปอันไหนที่ทําคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันยกช่วยกันถือก็ไม่ได้โวยวายโวกเวกขึ้นมาให้มาช่วยกันหน่อยแต่ก็กวักมือเรียกกันเบาๆนะเป็นอย่างนั้นนะเป็นข้อปฏิบัติที่ดีท่านฟังอันนี้เป็นข้อวัดที่มีความสง่างามนะการงานก็ช่วยกันทําแล้วก็ทุกๆวันที่5นะคือ5วันนับที1 5วันที1แล้วก็จะมานั่งสนทนาธรรมกันจนรุ่งขึ้นนะไม่ได้ทําทุกวันนะแต่ทุกๆ5วันแล้วที่เหลือไปไหนที่เหลือก็ไปหลีกเล้นนะต่างคนต่างอยู่มาเจอกันวันละครั้งตอนที่ไปบิณฑบาตกลับมาฉันข้าวแล้วก็ทุก5วันตอนเย็นก็มาคุยธรรมะกันนะด้วยความไม่ประมาทและดำรงตนอยู่อย่างนี้นะนี่คือข้อปฏิบัติที่เห็นได้ทางตาทางหูข้อปฏิบัติที่เห็นได้ทางกายทางวาจาพระเจ้าก็ถามไปอีกถึงเรื่องของทางใจบ้างนะมีคุณวิเศษอะไรอย่างอื่นที่มันมีกว่านี้ดีมีไหมท่านพระอนุรุทธะก็พูดถึงเรื่องของฌานที่1นะไล่ไปตั้งแต่ฌานที่1แล้วพระเจ้าก็ถามต่อมีอีกไหมมีอีกไหมดีกว่านี้ระงับที่ไปกว่านี้มีอีกไหมท่านพระอนุรุทธะก็พูดถึงฌานที่2แล้วพระเจ้าก็ถามต่อไปอีกมีกว่านี้ดีอีกไหมที่ระงับกว่านี้แล้วท่านก็พูดถึงฌานที่3แล้วไล่ไปฌานที่4ไล่ไปอรูปสัญญาสมาบัติขั้นที่1อรูปสัญญาสมาบัติจนกระทั่งถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าฌานที่9นั่นแหละศัพท์ภาษาเทคนิคที่เขาใช้ก็คือสัญญาเวทายตนิโรธแต่บางคนก็จะรู้จักในเรื่องของนิโรธสมาบัติแต่พอพูดถึงนิโรธสมาบัตินี่ก็ขั้นสูงสุดละนะไม่มีคุณธรรมอะไรที่มันจะยิ่งไปกว่านี้ละนะสุดแค่นี้นะไม่มีอยู่แล้วนะที่จะทําให้ยิ่งไปกว่านี้นะพระเจ้าก็ยืนยันอย่างนั้นนะยืนยันอย่างนั้นว่าอ่านี่ดีที่สุดละดีแล้วดีแล้วพอพูดถึงตรงนี้ท่านฟังมันสุดแล้วนะมันจบแล้วก็คือความเป็นพระอรหันต์นั่นแหละนะแสดงว่าทั้ง3ท่านนั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นอนละนะอยู่ที่ป่าโกสิงสารวันแห่งนี้แล้วพอหลังจากนั้นนะพระเจ้าก็แสดงธรรมนะให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงนะด้วยธรรมคถาต่างๆในตรงนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าแสดงธรรมบทไหนหรืออะไรยังไงแต่แสดงธรรมเสร็จแล้วก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วก็หลีกไปก็กลับไปที่ในหมู่บ้านนาคีกะขามในที่นั้นหลังจากที่พระเจ้าหลีกไปแล้วท่านพระนันทิยะแล้วกิมิละเนี่ยก็ถามท่านพระอนุรุทธะว่าทำไมบอกพระเจ้าถึงเรื่องตั้งแต่คุณวิเศษตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4จนถึงอรูปสัญญาสมาบัตินั้นเลยขึ้นไปอีกจนถึงสัญญาวิทัยแต่นิโรธไอ้พวกเราได้เคยบอกท่านแล้วว่าเราได้คุณธรรมประเภทนี้ประเภทนี้ท่านพระอนุรุทธะก็ทราบได้เพราะว่ากําหนดวาระจิตของบุคคลเหล่านั้นแต่แสดงว่าบุคคลเหล่านั้นทั้ง3ท่านแต่ตัวเองก็ไม่ได้เคยพูดเลยนะว่าฉันบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านพระอนุรุทธะก็ไปทราบได้เนื่องจากการที่ไปกําหนดรู้วาระจิตของอีก2คนที่เหลือเรื่องนี้เป็นความสวยงามตรงหนึ่งตรงฝั่งที่ว่าไม่ได้ไปอวดคุณวิเศษนะที่มีในตนบุคคลที่อยู่ป่าบุคคลที่เป็นสมณะเนี่ยควรจะต้องระลึกอยู่เนืองๆว่าเอ๊ะคุณธรรมอะไรในใจที่มันยิ่งกว่าที่เรามีอยู่แล้วเรายังไม่ได้มันมีอยู่ไหมแต่ถ้าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์คนหนึ่งเขาถามเราจะไม่ได้ต้องเก้อเขินในภายหลังว่าเราไม่มีนั่นเป็นข้อที่จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอซึ่งตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ทําให้ดูด้วยว่าตัวพระองค์เองก็ไปถามคือรู้แล้วล่ะว่า พระทั้งสามรูปนี้ท่านมีคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วก็ไปถามเพื่อให้เป็นตัวอย่างแล้วว่าคนที่อยู่ป่าหรือว่าคนที่บวชเป็นสมณะเนี่ยควรจะต้องพิจารณาอยู่เนืองๆนะว่าปัญญาก็เรื่องรู้เห็นพิเศษนะที่มันยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์เนี่ยที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่นะเพื่อเวลาที่คนอื่นเขาถามแล้วเราจะไม่ได้ต้องเก้อเขินในภายหลังนะใครถามนะไม่ใช่คนทั่วๆไปถามได้ก็ต้องเป็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นแต่คือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยถ้าเรียกว่าบอกคุณวิเศษนะที่มีจริงในตนกับคนอื่นนะก็จะเข้าข่ายอาบัตินิดนึงเรียกว่าเป็นอาบัติปาจิตตีแต่ถ้าบอกกับภิกษุด้วยกันก็ไม่มีปัญหาบอกกันได้ซึ่งในกรณีนี้ก็คือพุทธเจ้ามาถามนั่นเองหลังจากที่พุทธเจ้าเสด็จหลีกไปแล้วแล้วก็มียักษ์ตนหนึ่งที่ชื่อว่าทีฆปรัชนายักษ์ก็ไปหาพุทธเจ้าแล้วก็พูดถึงพระสามรูปนี้แล้วบอกว่ากุลบุตรสามรูปนี้มาอยู่ที่นี่เป็นลาภของชาววัชชีในที่นี้ลาภในที่นี้แสดงว่ามีทัศนานุตริยะนั่นก็คือได้เห็นลาภคือการได้เห็นลาภคือการได้มีศรัทธาลาภานุตริยะก็คือมีศรัทธาในพระเจ้าหรือว่าในสาวกของพระเจ้าในพระสูตรตรงนี้เขาพูดถึงว่าคำนี้ก็ได้ระบือรือลั่นไปขึ้นไปในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นละชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมซึ่งลักษณะตรงนี้ก็เหมือนกับตอนที่พระเจ้าประกาศธรรมจักรในเวลาที่พระเจ้าประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในพวกเทวดาตั้งแต่ชั้นล่างสุดแล้วก็ค่อยๆรือลั่นขึ้นหรือลั่นขึ้นจนกระทั่งไปถึงชั้นพรหมพระพุทธเจ้าก็ยืนยันท่านฟังพระพุทธเจ้าก็ยืนยันบอกว่าบุคคลที่ระลึกถึงคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบมีตัวอย่างกุลบุตร3ท่านนี้แล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ตลอดกาลนานไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดที่ระลึกถึงสกุลใดระลึกถึงหมู่บ้านใดนึกถึงหรือเมืองใดนึกถึงประเทศใดนึกถึงแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้นเป็นอันมากเพราะฉะนั้นการที่เห็นสมณะนะมีจิตเลื่อมใสนะนี่ก็ประเด็นเห็นแล้วต้องมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลนั้นตลอดกาลนานอันนี้คือพระสูตรที่1ที่พูดถึงเรื่องของจุลโคสิงสารสูตรนะพระสูตรเล็กที่เกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันอีกพระสูตรหนึ่งนะคือพระสูตรใหญ่มีท่านพระสารีบุตรมีท่านพระมหาโมคคลานะมีท่านพระเรวัตตะมีท่านพระอานนท์มีท่านพระมหากัสสปะมีท่านพระอนุรุทธะอยู่ด้วยแล้วก็มีพระเจ้าอยู่ด้วยในที่นั้นก็แสดงว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าคิดว่าก็มาในภายหลังอีกแล้วก็คงจะพัฒนามีที่พักที่อะไรต่างๆมากขึ้นพระเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นด้วยแต่เรื่องราวก็เกิดจากการที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะตอนนั้นออกจากสมาธิออกจากสมาบัติมาวันนั้นเป็นวันพระวันลงอุโบสถแล้วปรากฏว่าดอกสาลานิบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปหมดในป่าโคสิงสารวันนั้นแล้วก็แหมด้วยบรรยากาศที่มันน่ารื่นรมเนี่ยด้วยอารมณ์ตรงนั้นนะท่านผู้ฟังโดยความเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยความร่าเริงตรงนั้นก็คือความร่าเริงที่ต้องการจะฟังธรรมแม่จะไปหาใครดีเนี่ยไปหาท่านพระสารีบุตรดีกว่าเนี่ยเพื่อที่จะไปฟังธรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายว่างั้นแล้วก็ระหว่างเดินไปแล้วก็ไปชักชวนท่านพระมหากัสสปะแต่ท่านพระมหากัสสปะท่านผู้ฟังอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วก็ไม่ได้บ่นว่าแบบปวดหลังปวดอะไรเอาชวนกันไปก็ไปฟังธรรมนะมีใจยินดีร่าเริงในการไปฟังธรรมนะสองท่านท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะนะเป็นมหาทั้งคู่เลยเดินไปฟังธรรมเนี่ยเหมือนราชสีห์ไปสองตัวนะไปด้วยกันเนี่ยเพื่อที่จะไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรก็อารมณ์นี้เลยท่านฟังนะดอกสาลาบานสะพรั่งมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นทิพย์เป็นวันอุโบสถด้วยแม่จิตใจมันร่าเริงยินดีป่าแบบนี้เนี่ยใครควรจะมาอยู่อาศัยนะต่างท่านก็ต่างความเห็นและทีนี้ท่านฟังท่านพระอานนท์นะก็บอกว่าต้องเป็นป่าที่มีพระหูสูตรอยู่นะท่านพระเรวัตก็บอกว่าต้องเป็นป่าที่ผู้ยินดีในการหลีกเล่นอยู่แต่ท่านพระอนุรุทธะก็บอกว่าป่าแห่งนี้จะงามสง่าแน่นอนแต่ถ้ามีภิกษุผู้มีทิพยจักขุญาณท่านพระมหากัสสปะนะก็บอกว่าเป็นป่าที่ภิกษุผู้ถือธุดงค์และสมบูรณ์ด้วยธรรมขันธ์ 5ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วก็บอกว่าเป็นป่าที่ถ้ามีภิกษุผู้โต้ตอบอภิธรรมได้ไม่ติดขัดท่านพระสารีบุตรแล้วก็พูดถึงการที่สามารถเข้าอยู่วิหารสมาบัติได้ตามต้องการแล้วคุณธรรมที่แต่ละท่านแต่ลงพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะท่านพระอนุรุทธะอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเลิศทางด้านมีทิพยจักขุแต่ท่านพระอนนท์ก็เลิศทางด้านความเป็นพระหูสูตรท่านพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องเรื่องการเข้าอยู่วิหารสมาบัติได้ ท่านพระมหากัสสปะก็เป็นผู้ที่เลิศในด้านการถือธุดงควัตอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเลิศในด้านนั้นๆแล้วก็พูดคุณธรรมนั้นๆออกมามีความเชี่ยวชาญอยู่ในตัวพระเจ้าก็อยู่ที่นั้นด้วยแล้วก็ต่างท่านต่างความเห็นก็เลยไปเฝ้าพระเจ้ากันเนื่องว่าคําของใครเป็นสุภาษิตแล้วพระเจ้าก็บอกแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยพูดสิ่งที่เป็นสุภาษิตอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละคนนั้นพูดสิ่งที่เป็นพุทธพจน์หมดเลยอย่างพระเจ้าสอนไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นบ้างพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระสูตรโน้นนะฟังไว้จําได้แล้วก็พูดถึงคุณธรรมนั้นที่ตัวเองมีตัวเองได้ออกมาแล้วก็เป็นพุทธพจน์ทั้งสิ้นอย่างพระเจ้าก็มีความเห็นเหมือนกันตรงนี้ท่านฟังแล้วบอกว่าใครก็ตามที่ฉันอาหารมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยังไม่หลุดพ้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิเลยนะถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นแล้วก็จะไม่ลุกขึ้นจากการนั่งครั้งนี้แต่คำว่าบัลลังก์ในที่นี้นะหมายถึงการนั่งก็ได้หรือว่าหมายถึงการตั้งจิตในครั้งนั้นๆก็ได้แต่ซึ่งตรงนี้จะเป็นนัยยะที่พูดถึงว่าความที่ภิกษุนั้นนั่งในการที่ทำความเพียรการตั้งใจตรงนี้เป็นความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับแต่คนที่ตั้งใจทำความเพียรชนิดที่ไม่ถอยกลับแบบนี้ทำให้ป่าแห่งนี้ก็สง่างามขึ้นมาได้แต่ต่างท่านก็มีความเห็นที่เป็นสุภาษิตกันทั้งนั้นและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันตำวังซึ่งเป็นป่าที่น่ารื่นรมไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่น่ารื่นรมด้วยอะไรอะไรก็ตามการที่จะรื่นรมที่สุดก็คือบุคคลที่ไปอยู่นั่นเองถ้าบุคคลที่ไปอยู่ทำความดีไม่ว่าที่นั้นจะมีดอกไม้ไม่มีดอกไม้อยู่ใกล้น้ำอยู่ในป่าอยู่ในเมืองหรืออยู่ในบ้านถ้าเราทำความดีนะที่นั้นที่นั้นแหละเป็นสถานที่ที่มีความรื่นรมข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร